بسم الله الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا سترواں حلقہ سماعت فرمائیں. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، عزیز نوجوانو، قصص الانبیاء علیہ السلام کے ضمن میں آج کے درس میں اصحاب القریہ اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دراصل جیسے کہ میں نے اپنے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جتنے اللہ نے قصص بیان فرمائے ہیں، قصص انبیاء ہیں یا قصص امم المہلکہ المعذبہ پہلی امتوں کے واقعات ہیں، ان تمام قصص میں بہت بڑی عبر ہیں، مواعظ ہیں، نصائح ہیں، ہدایات ہیں، اور مخاطبوں کے لیے یعنی کفار قریش اور اوسائے قریش کے لیے بہت بڑی تحدید ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد قیامت تک ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی تثبیت ہے، ان کے لیے ایک سبق. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی قصص قرآن پر غور کرے یا قصص انبیاء علیہ السلام پر غور کرے تو ان کو عام سطحی نظر سے یا دیگر کتب کی طرح نہ مطالعہ کرے، بلکہ اس کے اندر جو عبر ہیں ان کو پکڑنے کی اور سمجھنے کی کوشش. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب القریہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اللہ کے تین نبی بھیجے. تو اس واقعے سے اہل مکہ کے لیے بہت بڑی تنبیہ تھی کہ مکے والوں، تم بھی تو غور کرو، تم بھی تو ایک قریہ ہو، تم بھی تو ایک شہر ہو. اگر ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ان کے انجام کو دیکھو، اگر تم کیا سوچ. اور اسی طرح قرآن مقدس جو ہے وہ ایسی تفاصیل میں نہیں اپنے آپ کو ڈالتا، اللہ کا کلام اتنا جامع مانے ہوتا ہے کہ اس وہ اتنی بات فرماتے ہیں جو بندوں کے لیے ذریعہ ہدایت. جیسے یہاں آ گیا اصحاب القریہ، تو اس میں قریے کا نام نہیں کہ وہ کون سی بستی تھی، کون سا شہر تھا، کیونکہ کوئی جغرافیہ کی کتاب تو ہے نہیں کہ پہلے اس پہ بحث کی جائے کہ جی وہ بستی کہاں تھی، اس کی آبادی کتنی تھی، طول و عرض کتنا تھا، اور وہ خط استوا پہ تھی کہ نہیں تھی، اس کا موسم کیسے تھا. یہ ابحاث جو ہیں یہ تاریخ سے، یہ جغرافی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے آج کل ہمارے پڑھے لکھے جدید حضرات کو کہ جب وہ بعض لوگوں کی تفاسیر دیکھتے ہیں نا، جن میں اس قسم کی تفاسیر انہیں ملتی ہے کہ یہ بستی کا نام یہ تھا اور اس کی فلاں ملک میں واقع تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو کمال تو اس شخص نے کیا ہے نا تفسیر قرآن لکھ کر. ورنہ پہلے جتنے علماء تفسیر لکھتے ہیں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ جی ان کو معلومات ہی نہیں ہوتے نا، وہ کیا ذکر. یہ ایک بہت بڑی یعنی الجھن ہے جس میں ہمارا نوجوان طبقہ، جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے بڑا پھنسا ہوا ہے غریب. وہ جب کسی جدید عالم کی تفسیر پڑھتا ہے اور اس میں آواز ہوتے ہیں کہ قوم سمود کیا تھی اور قوم عاد کیا تھی، کہاں واقع تھی، آبادی کتنی تھی، محل وقوع کتنا تھا، رقبہ کتنا تھا، وہاں کا موسم کیسا تھا، وہ کہتا ہے یار یہ تو واقعی بڑا لکھا آدمی ہے، باقی علماء نے صحابہ سے لے کر اب تک جو تفسیریں لکھی ہیں نعوذ باللہ وہ تو بڑے لکھے ہیں. حالانکہ وہ غریب یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزوں کا تفسیر میں ذکر کرنا منشائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ تو تاریخی کتاب نہیں ہے. آپ نے ان چیزوں کے معلومات حاصل کرنے ہیں تو آپ عرض القرآن پر کتابیں لکھی ہیں، علماء نے وہ پڑھ لیں، اقوام عالم پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھ لیں، اسی طرح الملوک و سلاطین پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھنے، اس میں تفصیل آئے گی کون بادشاہ، کس کا بیٹا، کس کا باپ، کہاں کا بھائی، کہاں آیا، کہاں گیا، اس کا قرآن سے کیا جوڑ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بھائیوں نے لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. ابھی وہ کنواں کہاں ہے اس کا تو قرآن ذکر نہیں، کتبال کو بالکل. اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور بھائی واپس آنے لگے تو بڑے بھائی نے انہیں نصیحت کی کہ ابا جان ہماری بات تو نہیں مانے گی، ان کے افسر الکریتی لگی گنڈا بھی حاجی، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، ہم سچی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اب وہ بستی کون سی تھی کوئی ذکر نہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں آئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کہ ایک بستی والوں پہ عذر ہوا، ان سے آپ نے مہمان ہونے کی حیثیت میں اپنی خبر دی، لیکن ان لوگوں نے کوئی مہمان نوازی نہ کی. وہ بستی کون سی تھی اللہ عالم. تو ایک تو یہ بات یاد رکھا کریں کہ قرآن پاک کا یہ موضوع نہیں ہے، قرآن مقدس اتنی چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ابحاث میں الجھا رہے، وہ تو کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے. اس میں تو مقصد ہم نے یہ بتلانا ہے ایک عبر کا، وہ کسی بستی سے ہوا کیا رکھتا ہو، ہمیں کیا ضرورت اس کی تفسیر میں جا رہے. اسی طرح قرآن باغ میں آتا ہے او کلدی مر علا کر یتن وہی اخاویت نالا شہا، کہ ایک پیغمبر ایک ایسی بستی پہ گزرے کہ دیکھا کہ وہ بستی برباد ہو چکی ہے اور درخت اوندے پڑے ہوئے ہیں نکل کر. تو اب وہ بستی کون سی کریا کا ذکر ہے، لیکن آگے تفصیل نہیں. اب اگر ان تفاصیل کا علم ہمیں ضروری ہے، ڈر تو ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں ذکر فرما دے، اگر ہم ضرورت بھی سمجھے تو اس پہ باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کریا کا اطلاق جیسے بستی پہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی ورنہ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ کریا، مدینہ، مصر، بلد، مختلف لفظ ہیں، عربی تو بڑی وسیع لغت ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو جی کریا ہے، اچھا اسی طرح بریا ہے، اسی طرح ریف ہے، اسی طرح مصر ہے، اسی طرح مدینہ ہے، اسی طرح بلد ہے. لا اقسم بهذا البلد. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنذر ام القرى ومن حولها. اب مکے کو ام القرى بھی کہا گیا، بلد بھی کہا گیا. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ مقصد کریا جہاں ذکر آ جائے، ضروری نہیں ہوتا کہ بستی ہی مراد ہو، اس کے لیے سے مراد بہت بڑا شہر بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مدینہ بھی ہو. اور کسی کسی جگہ اللہ نے مثلا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، وہاں مصر کہا گیا بہت بڑے شہر. تو اب یہ جو کریا ہے اس کے بارے میں جو علماء مورخین ہیں وہ اس میں کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں یہ کریا جو ہے انطاکیہ ہے، اور انطاکیہ جو ہے اس میں آنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو تین رسول جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، حالانکہ قرآن نے ان تینوں کا نام نہیں لیا، ان لوگوں نے کتب سابقہ سے روایات اسرائیلیہ سے نکالا ہے کہ ساتھ دیکھو مصدوق، بعد نے کہا یوشا، یوحنا، یہ سب نام روایات ایسی سے ہیں جن پر ہم اعتماد ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے؟ اللہ نے تو سب پیغمبروں کے نام تو نہیں لیے نا قرآن، اللہ نے خود اپنے پیغمبر کو فرمایا قرآن مقدس میں کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر آپ پہ کیا ہے، بعض کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اور بعد کا اللہ نے اجمالاً ذکر کر دیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ انطاقیہ ہے, اور یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو تین رسول بھیجے گئے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یا رسول نہیں تھے, بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول. اور انطاقیہ, پھر اسکندریہ, پھر رومیہ, بیت المقدس, یہ تقریباً ایک علاقوں کی بات ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن کے اسلوب کے خلاف ہیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس بستی کو برباد کر دیا. یہاں تک انطاقیہ کا تعلق ہے, وہ تو پہلی بستی ہے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے, یہ ایک مفسرین کرام کا یعنی اجماعی قاعدہ ہے کہ اب ہموہو کما ابہمہ اللہ, جس چیز کو اللہ قرآن میں خود مبہم رکھے تم بھی بات میں نہ پڑھو. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مبہم رکھنے میں ہی فائدے ہیں, کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ کوئی بغیر حکمت ہے نہیں, کوئی بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اب بھی آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بعض ایسے کوڈ ہوتے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا. اب ہر آدمی یہ کہتا پھر جی ان نے ہمیں کیوں نہیں بتایا, تو یہ پوچھنے والے کی غلطی ہے, اگر ضرورت ہوتی اس کی رعایا کو تو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ خالق و مالک ہیں, جس چیز کو علماء کہتے اب ہبو ہو کہ اللہ نے خود مثلاً الف لام را مبہم رکھا ہے کہ کیا مقصد ہے, بس ٹھیک ہے اللہ جا سیدھی سی بات. ہمارے عقل کی پیمانے کی ایک حد ہے, اس سے ہم تجاوز کریں گے تو پیمانہ ٹوٹ جائے گا. جیسے آپ کے دکانوں پہ آپ جاتے ہیں نا, سبزی کے دکانوں پہ, تو وہاں آج کل الیکٹرانک قسم کے وہ میزان یعنی تولنے کے لیے آلات لگے ہوئے ہیں. اگر اس کی کیپیسٹی 10 کلو کی ہے, اگر 30 کلو رکھے گا تو کیا ہوگا, ختم فیل ہو جائے گا. تو ہمارے عقول جو ہیں ان کی بھی ایک حد ہے, ہماری نظر جو ہے اس کی بھی ایک حد ہے, ہماری قوت سمع جو ہے اس کی بھی ایک حد ہے, اس رینج سے چیز نکل جائے نہیں سن سکتے آپ. تو اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رعایت فرما دیتے ہیں کہ ان کے اندر زیادہ انہیں نہیں ڈالتے کہ بلا وجہ تفاصیل میں جانے کی بنے میرے بندے کو ضرورت ہی نہیں, مقصد عبرت حاصل کر. تو ان بستی والوں کے پاس اللہ فرماتے ہیں کہ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, ہم نے دو رسول فَكَذَّبُوهُمَا, بستی والوں نے بالکل کھلی تکی, انہوں نے کہا جی ہم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے پھر ان کو قوت دی, طاقت دی, تیسرا پیغمبر بھی ہم نے بھیجا, اور سب نے مل کر بستی والوں کو آ کے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, کہ ہمیں آپ ہی کی طرف بھیجا گیا ہے. میری بات سن. لیکن بستی والوں نے کیا کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون. بستی والوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے, آپ تو ہماری طرح انسان ہیں, بشر ہیں, اور یہ بھی بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر کلمہ شریف پڑھنے والے کو ہدایت کا فیصلہ فرمائے. یہ بھی یعنی ابتدا سے دھوکھا چلا رہا ہے کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو, یعنی وہ انبیاء کو بشر تو مانتے تھے کہ بشر ہیں, لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے. قالوا بعض اللہ بشر, میں سننا آپ تو بشر ہیں. اسی طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کافر کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہماری طرح بازار میں تشریف لے جاتے ہیں, تو ہم کیسے نبی مان لیں. یہ بہت پیچیدہ اور بہت پرانی بات ہے کہ ان کے دماغوں میں بھی یہ خلجان بیٹھا ہوا تھا کہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے. آج اندازہ کریں کہ ہزاروں سال بعد اور بعثت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب صدیاں بیت گئی, یعنی اب 1421 ہے, بھی ہمارے ملکوں میں مسلمان ملکوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ نبی جو ہیں ان کو بشر نہ کہیں، انبیاء نور ہوتے ہیں بشر نہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بشر کہا تو آپ نبی کی توہین کر رہے ہیں، یعنی آپ کو بشر کہنے سے نعوذ باللہ آپ کی توہین ہو رہی، اور آپ گستاخ ہیں انبیاء کہ نبی کو کہتے ہو بشر، ہم بھی بشر نبی بھی بشر. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بلکہ یعنی ایک مولوی صاحب تھے اللہ عالم میرے خیال میں فوت ہی ہو گیا، پرانی بات ہے، اس کو جب کسی نے توجہ دلائی اس نے کہا کہ جی بشر کہنا توہین ہے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو اس نے کہا یہی تو بات ہے نا جو تمہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ پاک نے کہا نبی سے کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں بشر ہوں تمہاری طرح، تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ آپ کہیں تو کہہ دیں، میں آپ کو بشر نہیں کہتا. اب دیکھیں کیسے ترجمہ کیا، یعنی قل ہو اللہ احد کا معنی بھی یہ ہوگا پھر کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں اللہ ایک ہے لیکن میں نہیں کہتا، تو یہ منطق تو پھر پورے قرآن میں چلا ہے نا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں میں نہیں کہتا. اور جیسے وہ ایک اور بھی بادشاہ ہیں نجی آپ کے، وہ اللہ پاک رحمت کرے، انہوں نے بھی تو ایک نئی کتاب لکھی کتاب الاخضر، تو اس میں اس نے کہا کہ یہ قرآن میں جتنے قل ہیں نا یہ نکال دو، یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی کہو، اب ہم تو نہیں کہہ سکتے نبی کو کہ کہو، بس ہو اللہ واحد. اب کل کہنے کی ضرورت، یہ تو اللہ کا امر تھا نا کہ کل آپ کہیے، اب ہم کیوں کہیں؟ تو اکثر ایک نے کل نکال دی اور کوئی اور آئے گا کوئی اور چیز نکال دے گا تو بات ختم ہو گئی، پھر قرآن تو قرآن نہ رہا، جو چاہے نکال دے، جو چاہے حذف کر دے، جو چاہے زیادہ کر دے. حالانکہ اتنا ان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کے بندے ہم تو قرآن پاک میں جو واقعات ہیں یا جو آیات مبارک ہیں ہم ان کو نقل کر رہے ہیں، ہم حکم تھوڑا دے رہے ہیں، یعنی ایک پرائمری پاس بچہ جو ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج اگر ایک پریزیڈنٹ بادشاہ ایک آرڈر کرے اس آرڈر کی کاپی لے کے میں پڑھنی شروع کر دوں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یوں کر، اس کا مانا یہ تھوڑا کہ میں بادشاہ ہوں، میں تو اس خط کو پڑھ رہا ہوں، یعنی کھلی سی بات لیکن نہیں سمجھ آتی. اچھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس زمانے کے جاہل اور کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جو ہے بشر تو ہے لیکن نبی نہیں، بشر ہیں انتم اللہ بشر. اچھا ہمارے جاہل کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں نبی ہے لیکن بشر نہیں ہے، اب فرق آپ سمجھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں، کیونکہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ کہتے کہ نہیں نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں، مانا کیا ہوا، بس ایک ہی ہوا نا، وہ بشریت کے قائل ہیں اور نبوت کا انکار ہے، کیونکہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ نبوت کے قائل ہیں اور بشریت کا انکار ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا. بات تو دونوں کی ایک ہے، کفر تو دونوں کا ایک ہے، مسلمان تو تب ہوگا جب بشر بھی مانے اور نبی بھی مانے، اگر دو میں سے ایک چیز مانے تو کافر رہے، بشریت کا انکار کرے تب بھی قرآن کا انکار، نبوت کا انکار کرے تب بھی قرآن کا انکار. تو اس لیے ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی تکذیب کر دی، فکذبوہما، اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیجا انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی قرآن اتارا ہے یا کوئی کتاب اتاری، ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ، آپ کو غلط کہیں. اور پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دائی ہو، جو دعوت دینے والا ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، جو کسی کو دین کی طرف بلانے والا ہو، اس کو پھر بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت سے حلم سیکھے، کہ کوئی جھگڑا نہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، يعلمون. يعني کہ تائش میں آجائیں ورنہ ایک آدمی سے کہو نعوذ باللہ آپ بشر ہیں آپ نبی نہیں ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پیغمبروں نے کوئی بالکل اسی حوصلے سے حلم سے اور بڑے بردباری سے نے کہا ربنا يعلم, ہمارا رب جانتا ہے, ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لو کہ وما علينا الا البلاغ المبين, اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم کھول کے تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دیں, بس نہیں مانتے ہیں آپ کی بات. اس لیے مفسرین کرام نے اچھی بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہ ہی کافر غور کر لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ بھئی یہ ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے, کچھ چیز بھی نہیں مانگتے, اور پھر ہمیں بات پہنچا رہے ہیں, تو ایسا آدمی کیوں جھوٹ بولے گا. کتنے لوگ ہیں جو یورپ میں, امریکہ میں, افریقہ کے ملکوں میں اور بڑے دور دراز کے ملکوں میں جب تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں آئے ہیں, کیا بات ہے, ٹکٹ اپنی, کھانا اپنا, بستر اپنا, روٹی اپنی, ہر چیز اپنی, تو وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک دعوت لے کے آئے ہیں, ہم تو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی جو ہے اللہ نے جس کو انسان بنایا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, ہم تو تمہارے لیے آئے, تو پھر وہ حیران. اسی طرح ایک جگہ جب وہ لوگ پہنچے تو ایک ان کو دور ایک مسجد نظر آئی, تو ان کی عادت ہوتی ہے بیچاروں کی, وہ جب جاتے ہیں کہیں بھی قیام کرتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مسجد والے بال ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ہدایت فرمائے تعصب سے نہیں ٹھہرنے دیتے, پھر بیچارے کوئی اپنا بوتا بال ڈھونڈ لے. تو بہرحال جب وہاں گئے تو وہ مسجد جو تھی وہ قادیانیوں کی تھی, احمدی فرقے کی تھی, کیونکہ یہ فتنہ جو ہے اب پوری دنیا میں اللہ باد فرمائے پھیل رہا. کل کے اخبار میں میں پڑھ رہا تھا, انڈیا کی ایک خبر تھی کہ ایک ماں 4000 روپے میں اپنا بچہ بیچ کے چلی گئی. تو جو عورت غربت سے تنگ آ کر 4000 روپے میں اپنا لگتے جگر, اپنی اولاد, اپنے جگر کا ٹکڑا بیچ سکتی ہے, اس کو 2,00,000 روپے دے دو, قادیانی بنا لو, عیسائی بنا لو, جو مرضی ہے بنا لو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بوسنیا میں, کوسپا میں, شیشان میں, یا جہاں جہاں مسلمانوں کو سابرا ٹیلا میں, جہاں جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا, اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کون لے کے جا رہا ہے؟ عیسائی این جی او, عیسائی اور ہمدردی بھی کر رہے ہیں, دیکھو جی بچے ہیں مر جائیں گے, ہم تو ان کو لے ان کی ہمدردی کے لیے آئے. لیکن جب وہ دودھ پیتے بچے کو لے کے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, بڑا ہو کر وہ مسلمان بنے؟ آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے آپ ڈاکٹر ہیں, تنخواہیں ہیں, عزت ہے آپ کو, ماشاءاللہ رہائش ہے, بڑا گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. آپ نے اتنے عرصے میں کتنے آدمیوں کو دین پہنچا ہے؟ ایک این جی اوز میں ایک عورت ہے جس نے افغانستان کی استباح حالی میں آ کے کام کیا اور 90,000 افغانی کو عیسائی بنا دیا. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی؟ بس ٹھیک ہے جی, تنخواہ ہے, کام کرتے ہیں, جا کے سو جاتے ہیں, روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر. ہم تو پیٹ کے غلام ہیں, اقتصادیات کے مارے ہوئی قوم ہیں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے, دیکھیں کہ نبی پہ کیسے کیا گزری ہوگی. ایمان سے کہیں, آپ جائیں کسی کے پاس, اس کو کہیں کہ جی میں آپ کو دین کی دعوت ہو گیا, جاؤ جھوٹے, تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ ذرا اس واقعے کو اپنے دماغ میں اتاریں. ایسے تو قرآن پڑھ کے آپ چلے جائیں گے, انہوں نے کہا یہ انت باللہ دیکھوں, آپ جھوٹ بولتے. یعنی اللہ کے نبی کو اپنے ملک میں کسی مولوی کو تو کھڑے ہو کے کہہ کے دیکھ لو کہ تم جھوٹ بولتے ہو. ایک مولوی کو, ایک چھوٹے سے سیاسی لیڈر کو آپ کہہ کے دیکھ لیں گے جی جھوٹ بول رہے ہو، شام تک آپ کی نسل بھی نہیں ملے گی اس علاقے میں. یہ اللہ کے نبیوں کی اس سے بڑی صداقت کیا ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم نہ جانو، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول، اور ہم تمہیں ایک بات پہنچانے. تو وہ لوگ جب گئے تو قادیانی سے ملے، اس نے پہلے انکار کیا، بڑی مشکل سے وہ مان گیا. اس نے کہا میری مسجد میں رہ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ ہم احمدی ہیں قادیانی ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اہل سنت ہیں اور ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، کہ ہاں کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، تقریب نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، صرف رات گزار لو، یہ کینیڈا کے علاقے میں مسجد. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جب وہ ساری رات امیر نے کہا کہ بھئی اب چونکہ دعوت تو ہم دے نہیں سکتے، دن کو جہاں جائیں گے دعوت کا کام کریں گے، لیکن تہجد کے وقت سب وضو کرو، تہجد پڑھو، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو، اور اسی امام صاحب کے لیے دعائیں مانگو. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے آخر دروازہ تو کھول دیا نا ہمارے لیے. اب جناب تین دن رو رہے ہیں، امام صاحب چھپ چھپ کے سن رہے ہیں میرا نام کیوں لیتے، دیکھا میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تین دن کے بعد کہا جی صاحب لے کو ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ کسی کو اگر نہ بتائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک دو دن کے لیے چلتا ہوں. وہ چل پڑا. تیسری رات اسے خواب میں زیارت ہوئی اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ابھی تک تمہیں حق اور باطل سمجھ نہیں آ رہی. اور روتا ہوا اٹھا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان. اس ایک بندے نے کام کر کے جتنے وہاں خاندان اس مسجد کے متولیوں میں اور اس میں نماز پڑھنے والوں میں قادیانی ہو چکے تھے، ایک بندے کی محنت سے کئی گھر جو تھے الحمدللہ دوبارہ مسلمان. اب جناب انہوں نے ایک اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہ تو طیب نہ بکم، جب سے تم لوگ آئے ہو نا ہمارے تو ملک میں نوسط آ گئی ہے، ہمارے رزق میں کمی آ گئی. لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. انہوں نے کہا کہ جاؤ ورنہ ہم پتھر مارے گیا یا ہم آپ کو دردناک عذاب دیں. اللہ کے نبی نے کہا خدا کے بندے کوئی ہم کہاں سے بدقسمتی لے آئے یا نحوست لے آئے، ہر کسی کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہو. اور اسی اثنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایک آدمی آپ نے کہا بستی والو، اور شہر والو عقل کرو، اللہ کے پیغمبروں کی بات مان لو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی حقانیت کی کہ من لا يسألكم اجرا، وہ تم سے کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں چاہتے، اور بعد بھی وہ تمہیں ایسی کرتے ہیں ہدایت والی، اور خود بھی کردار والے اور ہدایت والے لوگ ہیں. لیکن جناب ان لوگوں نے بالکل نہ مانا، اور کتابوں میں تفسیر میں مزید تفسیر آتی ہے کہ انہوں نے اس بندے کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا. بعض لوگوں نے علماء نے کتابوں میں اس کا نام حبیب النبی رکھا ہے، لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام حبیب النجار تھا. بہرحال جو اصل نام تھا وہ اللہ ہی جانتے. اب خدا کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے اس مقام پہ وہ جمع رہا. قال انی آمنت بربکم فاسمعون. سنو میں والا ہے اللہ، میں ان نبیوں کو سچا مانتا ہوں. ان لوگوں نے مار دیا، لیکن مارنے کے بعد اللہ نے بھی ایسا بدلہ دیا کہ موت کے فوراً بعد اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس لیے حضرت ابن عباس نے کیا بڑی بات کی ہے کہ جب اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما لیا، جنت کی نعمتوں میں بھیج دیا، تو وہاں بھی حسرت کر رہے ہیں کہ ہائے کاش وہ قوم بھی مان لیتی، ان کو بھی پتہ لگ جاتا کہ دیکھو آج میں کون سی جنتوں میں بیٹھا ہوں، میرے رب نے مجھے کیسی عزت دی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کیسا مومن تھا کہ زندہ تھا تو دعوت دے رہا تھا، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعوت کی بات کہا، اس کے بعد بھی اس کو اپنی قوم کا احساس، اپنی برادری کا احساس ہے، کہ زندگی میں بھی ان کو ہدایت کرتا رہا, موت کے بعد بھی کہتا ہے کہ یا لیت قومی یا لبون, اے کاش میری قوم کو بھی خبر ہوتی کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بستی والے ہمارے ان تینوں انبیاء کی تکلیف کے مصر ہو گئے تو پھر اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی فوجیں نہیں بھیجنی پڑی, ہمیں کوئی لشکر نہیں اتارنے پڑے. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء, اور نہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اتارے. ان کانت الا صیحة واحدة, فقط ایک چیخ ایک آواز تھی کہ وہ سارے کے سارے مر گئے. اور وہ آواز کیا تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا آپ جائیں, فاخذ بعذاب طیر الباب, شہر کا جو بڑا قلعہ تھا اس کا جو بڑا دروازہ تھا اس کی دونوں کناروں کو پکڑ کے سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو ہے آواز دی, چیخ پاری تو سب کے سب مر گئے. اس آواز میں اتنی قوت تھی, اتنی شدت تھی کہ اس کی طاقت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے راہ خامد جو ایسے ہو گئے جیسے کوئی بجھ جاتا, جیسے آگ بجھ جائے تو کیا ہوتی راک ہوتی, یعنی ان کی وہ شوخیاں وہ قوت وہ ساری کی ساری جیسی ختم ہو گئی. یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. کہ کیسے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو اسے ٹھکراتے ہیں اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. تو یہ اصحاب القریہ کے بارے میں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا, لیکن ان کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے, اتنا ذکر آیا کہ پہلے دو بھیجے گئے اس کے بعد پھر ایک. اور اسی سلسلہ قصص انبیاء علیہ السلام کے ضمن میں نے جو دوسری آیت تلاوت کی تھی وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, یہ ذکر ہے سیدنا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے ایک جگہ تو فرمایا ذنون, اور ایک دفعہ فرمایا صاحب الحوت. یاد رکھیں حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں, ان کو یعنی اچھا ان کا نام بھی قرآن میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, نام بھی قرآن میں ہے, لیکن کہیں کہیں قرآن پاک نے اس کو مچھلی والے کے نام سے بھی یاد فرمایا, کیونکہ ان کے واقعے میں مچھلی کا ایک اہم واقعہ. تو یونس علیہ السلام جو ہے یونس ابن متی, اب علماء کا اختلاف ہے کہ متی جو ہے آپ کے والد کا نام ہے یا والدہ کا نام ہے, لیکن راجح قول یہی ہے محدثین کے نزدیک کہ متی آپ کے والد کا نام ہے, آپ کی والدہ کا نام نہیں. اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام یونس نہیں تھا بلکہ یونان تھا, اور ان کے والد کا نام جو ہے امتا تھا, لیکن یہ روایات جو ہیں غیر مصدقہ ہیں. اصل جب بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا یونس ابن متی تو بات ختم ہو گئی. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں یہودی تاجر جیسے تاجر ہوتے ہیں, اور مدینہ منورہ میں تو اس زمانے میں کافی یہودی تھے, بنی نضیر تھے, بنی قینقاع تھے اور بنی قریظہ تھے, تو کچھ یہودی ایک تاجر جو تھا وہ کچھ سامان لے کے آیا اور تجارت کا سامان تھا وہ بیچ رہا تھا مدینہ منورہ میں, اور ایسے اتفاق سے کوئی بات جو ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی پورے خلق پہ مخلوق پہ. تو ایک انصاری صحابی سن رہے تھے, انہوں نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہیں, سب سے افضل تو سیدنا محمد رسول اللہ, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی؟ اس نے کہا کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اب انصاری کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اسی پہ بات بڑھ گئی تو انصاری صحابی نے اس کو تانچا مارا منہ پہ, نے کہا گستاخی کرتے ہو حضور کی شان. کیونکہ ایک مومن جس کے دل میں سچا عشق ہو حضور کا, وہ تو پھر برداشت نہیں کر سکتا. اب جناب جب وہ چانٹا لگا اس کو تو وہ جناب سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آگیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, ہم واحد ہیں, ہم ذمی ہیں, ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, آپ نے ہماری حفاظت کرنی, تو آپ کا آدمی مجھے مارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو طلب فرمایا اور پوچھا بھی تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے مارا. جو عاشق ہوتے ہیں پھر وہ انکار تو نہیں کرتے. انہوں نے کہا حضور اس نے ایسی بات کی, میرا دل برداشت نہیں کر سکا. میں نے کہا افضل تو محمد رسول اللہ ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام آتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض بھی کہا. آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی, ایسا نہ کیا کرو کہ مجھے ایک دوسرے سے بڑھاؤ. اور فرمایا تمہیں پتا ہے کہ قیامت والے دن جب مجھے ہوش آئے گی, فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ عَاقِدٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ, میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. پتہ نہیں یا تو وہ بے ہوشی بھی ہوئے یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے, یعنی واقعی ان کی اتنی بڑی شان ہے. اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی, یہ بھی نہ کیا کرو کہ مجھے یونس ابن متی پہ فضیلت دو. اصل بات یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء نے جواب دیا کہ یہ تو بات ہے, بات ہے کہ حضور افضل ہیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے رہے کہ لو کان, اگر میرا اللہ مجھے آپ حضور کی امت میں بھی اٹھا دے. اور حضور نے بھی فرمایا کہ لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی, کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تو وہ بھی میری پیروی کرے. تو پھر حضور نے ایسے کیوں فرمایا, اور ایسے کیوں فرمایا کہ کسی نبی کو کسی نبی پہ نہ بڑھایا کرو؟ حالانکہ اللہ نے خود نبیوں کی شان بلند کی, ایک سے دوسرا زیادہ افضل ہے. فضلنا تلقى الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان رسولوں کو ہم نے بعض سے بعض میں فضیلت دی. منہم من کلم اللہ. تو اب اس کی بات سمجھیں, علماء کرام نے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ ابھی حضور پاک کو یہ اللہ کی طرف سے خبر نہیں دی گئی تھی کہ آپ سب سے افضل. تو جب یہ خبر ہی نہیں ملی تھی تو حضور کا یہ کہنا جو ہے وہ درست. ایک بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہی بڑائی کی اور یہی حضور کے افضل ہونے کی تو علامت ہے کہ حضور کہتے ہیں بھی مجھے دوسرے سے نہ بڑھاؤ. تو جس میں شان ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو گھٹاتا ہے, بڑھاتا نہیں. یہی تو شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ اتنی تواضع فرما رہے ہیں کہ بھئی اس یہودی نے بھی جو ایک پیغمبر کا نام لیا ہے نا, اس لیے آپ نے فرمایا بھی موسیٰ کی اتنی بڑی شان ہے, وہ تو مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے. تو یہ مقام تواضع ہے, یہ مقام انکساری ہے, اور یہی دلیل عظمت. آپ جائیں نا جی کسی عالم کے پاس, کوئی بڑا عالم ہو, اس سے اگر بات کرو کہے گا جی ہم تو بھائی طالب العلم ہیں اور ٹھیک ہے, فرمائے اگر مجھے بات آتی ہوئی تو میں بتا دوں گا, ورنہ آپ کو پھر کسی بڑے عالم کے پاس بھیج دوں گا. لیکن کوئی میری طرح چھوٹا سا پڑھا لکھا ہو, ماشاء اللہ جو ہے تین حدیثیں پڑھ لی ہوں, سبحان اللہ, وہ تو نہ محلے کو سونے دے گا, نہ گھر والوں کو, نہ راستے چلنے والوں. خیر جی کتاب میں یہ لکھا ہے, اچھا جی ماشاء اللہ. کئی آ جاتے ہیں وہ سن ہمیں, اور جی بخاری شریف میں لکھا. انہوں نے کہا جی یہ بھی پتا ہے آپ کو بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ نہیں وہ جی نام تو نہیں آتا. میں نے کہا ماشاء اللہ, جو نام ہی نہیں آتا تو اس کا لکھا آپ نے کیا سمجھا کو؟ جب آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بخاری شریف لکھنے والے کا نام کیا. اچھا کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا بخاری شریف آپ نے کہا جی بخاری شریف کو میں روز مطالعہ کرتا ہوں, اردو ترجمہ ہے میرے پاس ماشاء اللہ. میں نے کہا اچھا جی بخاری شریف کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ اور جی بخاری شریف. اب جن کا یہ آپ یعنی میں ابھی بھی انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنے میرے آدمی دوست بیٹھے ہیں کسی کو بخاری شریف کا نام نہیں آیا. اگر مجھے کتاب کا نام آپ بتا دیں نا میں آپ کو پیر مان لوں گا. بالکل سوال ہی بدل گیا. سب یہی کہہ دیں گے بخاری شریف. وہ بخارا تو جگہ کا نام تھا اللہ کے بتائے. سمرقند و بخارا تو جگہ کا نام ہے. ابھی عبداللہ محمد بن اسماعیل جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے سے نسبت ہوگی. کتاب کا نام بخاری کیسے بن گیا؟ یہ تو اس شہر کی طرف نسبت ہے. چلو اگلے دس تک بھی آپ ڈھونڈ لیں انشاءاللہ تو پھر بھی انعام کی حد باقی. ایک ہفتہ ہے پورا اور پھر کتابیں دیکھ کر تو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا نا, لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ مشکل سے ڈھونڈ پائیں. تو جب یہ عالم ہو اور بندہ کہے کہ میں بخاری سے وہ جی حدیث شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا, وہ اللہ کے بندے پہلے تمہیں حدیث شریف کا بھی پتا. تو اس لیے ایک بڑے تو یہ شان تھی میرے بدنی کی کہ جو شان والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی شان پڑھا. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ جہاں حضور نے فرمایا نا کہ ایک نبی کو دوسرے پہ نہ پڑھاؤ, کیا بنا یعنی ایسے نہ پڑھاؤ کہ ایک کی شان بلند ہو دوسرے کی توہین ہو. معنی بڑھانے کا ایک تو ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں میں سے پانچ کو اول العزم بنایا اور پھر پانچ میں سے بھی سب کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا امام. لیکن جب ہم تقابل کریں ایک کہیں موسیٰ علیہ السلام افضل, ہم کہیں ہمارا نبی افضل, اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا ایک پہلو نکلتا ہے کہ کہیں دوسرے انبیاء کی شان میں کمی نہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے نا سب بھی اس بار بکھل آنا, اللہ کا نام جو ہے وہ عظمت کے ساتھ رہنا چاہیے, اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جس میں اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو. اس کی علماء نے ایک عجیب باریک مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے ایک آدمی آپ سے پیسہ مانگنے آئے, غریب ہے فقیر ہے خیرات مانگتا ہے, تو عام طور پر رواج ہے نا کہہ دیتے اللہ غریب, تو یہ بھی ایک توہین کا پہلو ہے. یعنی ہم اس کو کچھ نہیں دے رہے اور اس کو اللہ کے نام پہ رکھانا چاہتے ہیں, تو یہ بھی عظمت ہے اس میں ربک کے خلاف ہے کہ جس کو تم خالی بھیج رہے ہو تم اس کو کچھ نہیں دے رہے ہو اور پھر یہ کہا کہ اللہ کریم یعنی اللہ سخی. بھائی اس کا مطلب ہے یہ بیچارہ مانگ جو رہا ہے تو اللہ سخی ہوتا تو کیوں مانگتا, یہ تو غریب نہ ہوتا نا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یوں نہ بڑھایا کرو نبیوں کو کہ دوسرے پیغمبر کی توہین کا پہلو نکلے. تو روکنے کا مقصد یہ تھا حدیث مبارک. یونس ابن متی جو ہے یہ بالاتفاق یہ بات ہے کہ یہ نینوا کے نینوا جو ہے یہ شہر ہے مصر کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر جو تھا وہ نینوا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے اور راستے میں آپ ایک باغ میں رکے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک بھی زخمی تھے, تو باغ والوں نے حضور کی خدمت میں کچھ انگور بھیجے اور لے کے آنے والا جو تھا وہ ان کا ایک غلام تھا. جب وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انگور پیش کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو اس نے کہا کہ اور اس نے بھی جواب دیا تو حضور نے فرمایا من اینا انت کہاں سے ہو تم؟ خود اگر سلطان من نینوا میں نینوا کے فرمایا اچھا اچھا وہ تو میرے بھائی حضرت یونس کی جگہ ہے, حضرت یونس ابن متی کی جگہ ہے نینوا, اسی جگہ کے رہنے والے. اس نے کہا کہ ہاں اور وہ فوراً گر گیا. اس نے کہا حضور آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متی کو؟ فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے, میں نہیں جانوں گا تو کون جانے. تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس لیے آپ کے نینوا ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اسی شہر میں اسی علاقے کے رہنے والے تھے. اور اس دور میں آشوری قبائل کی حکومت تھی اور ان کے بڑے عروج کا زمانہ تھا, اور سیدنا یونس ابن متی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ اللہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دیتے ہیں, لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 28 سال تھی جب آپ کو نبوت ملی. سیدنا اللہ کی شان ہے, یعنی ایک عام قاعدہ ہے کہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی مہد میں تھے, جھولے میں تھے, کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یعنی وہ ایک اغلب یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت دی جاتی ہے لیکن اللہ اگر کسی کو پہلے دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ تبارک و تعالی جو چاہے فرمائے تو اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی اور آپ کو اسی نینوا والوں کے لیے بھیجا گیا اور نینوا کی جو بات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ 100,000 سے کچھ اوپر کی آبادی تھی اب کچھ اوپر کتنا تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ 10,000 بات کہتے ہیں 20,000 بات کہتے ہیں 18,000 لیکن جب قرآن نہیں کہتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے 18 میں یا 20 میں جانے کی وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللہ نے ان کو بھیجا 100,000 یا اس سے دیا کتنے دیا تھا تھے اللہ عالم یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے نہ مانا آپ متواتر کتابوں میں آتا ہے کہ 7 سال تک دعوت دیتے رہے لیکن قوم نہ مانی تکذیب حضرت یونس علیہ السلام جوانی تھی اور 7 سال کی محنت کا جب کوئی رنگ بھی نہ دیکھا تو غصے میں آئے اور انہیں عذاب سے ڈرایا کہ تم تو تکذیب کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اللہ کا عذاب اور یہ ڈرانے کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر کسی قوم کو اللہ کے عذاب کی وعید کا بیان دے اس بستی سے اس وقت تک اس کو نہیں جانا چاہیے جب تک حکم خداوندی نہ جیسے لوط علیہ السلام کہ اللہ کا حکم آیا ان کے عصر بحالک اب آپ جائیں گے اللہ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کو کہ وسنع الفلک بأعیننا کشتی بنائے پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے تو پھر آپ جائیں یعنی اگر پیغمبر کو یہ خبر دے دی جائے اس امت پہ عذاب آئے گا اس قوم پہ ہلاک آئے گا لیکن اس پیغمبر کو بغیر اذن ربی وہاں سے سفر نہیں کرنا چاہیے یونس علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہ اللہ کا انتظار حکم کا کیے بغیر آپ جائیں چلنے کے بعد راستے میں آئے دریا تھا کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈوبنے لگی تو اس زمانے کے ملاح بھی کوئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ہماری کشتی میں تو کبھی ایسا واقعہ نہیں کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے سردار سے بھاگا ہوا ہے ایسی کوئی بات ہو تو پھر کشتی پہ ہماری پہ کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اب ہم کیا کریں تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے بات کی نا تو آپ کو بات یاد ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے میں ہوں جو اپنے سردار سے اس کی حکم اور اجازت کے بغیر بھاگا ہوں میں کہا حضرت یونس آپ کیونکہ یونس علیہ السلام کو آپ کا شہرا آپ کی عزت وقار کردار نبی ہیں وہ تو علاقے میں انہوں نے کہا جی نہیں آپ سے انہوں نے کہا بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھاگے کشتی کی طرف اب انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم کورا ڈالتے ہیں کس کا کورا نکلے جب کورا ڈالے تو یونس علیہ السلام کا کورا نکل آئے جب قرآن ڈالے تو یونس علیہ السلام ان جب 3 دفعہ قرآن ڈال لیا انہوں نے کہا دیکھو بھائی ساری بستی کشتی والے ڈوب جائے تو اچھی بات تو نہ ہوئی نا اس لیے بس اب قرآن بھی میرا ہے اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے باقی اپنے سردار کے حکم کے بغیر سفر کیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا بلکہ خود ہی آپ نے چھلانگ لگائی تھی فالتقمہ الحوت وہو ملیم اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یونس علیہ السلام آ رہے ہیں فوراً یونس کو اپنے پیٹ میں لے لو اور ساتھ حکم دیا کہ خبردار لا یخدشو خدشن حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا تیرے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رہیں گے اب جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اب دیکھیں نا خداوند قدوس آپ کے دنیا میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے لیکن ایسا قید خانہ کو بنا سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی کو قید کرتے تاخانے بنا لیں گے قلعے بنا لیں گے نالے بنا لیں گے کنویں بنا کے کسی کو لٹکا دیں گے لیکن یہ چلتا پھرتا قید خانہ، یعنی یہ تو موبائل جیل ہو گئی نا جی، اور پانی میں باقاعدہ وہ چل رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ حفاظت ایسی ہے کہ کچھ دیر تک یونس علیہ السلام کو بھی خیال آیا مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، اب کیا بچنا ہے. کہتی ہے کہ پھر آپ نے جب حرکت کی تو دیکھا کہ ٹانگیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور سانس بھی اس مچھلی کے سانس کے ساتھ آ جا رہی ہے. تو وہ مچھلی جب نیچے چلی گئی نا کابل بہار میں، تو وہاں ایک آواز آئی. تم اس حضرت یونس حیران ہوئے کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یونس یہ جو سمندروں کے اندر کارے دریا میں یا ان کے نیچے بھی کوئی مخلوق ہے وہ بھی میری تسبیح کر رہی. اس لیے قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ حضرت یونس بھی تسبیح کرنے والے تھے اور آپ نے تسبیح کیا کی لا الہ الا انت انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کے اس کلمے کے بارے میں میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی به اجاب، فرمایا جو بندہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی بھی دعا ضرور سنیں گے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آئے حضور نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جو مانگا جائے مل جائے وہ اسی میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له، اللہ نے دعا سن، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. لیکن یاد رکھیں اس دعا کا بھی اثر تب ہوتا ہے جب مانگنے والا بھی یوسف کی یونس علیہ السلام کی کیفیت میں گزرے. یہ تو نہیں نا کہتے کرایہ پہ بلایا جی آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے، سب آلات پڑھانی ہے جی، پڑھے لوگ. وہ بھائی تمہیں اتنا بڑا شوق ہے تو خود پورا کرو، سوا لاکھ تمہیں پتا بھی لگے نا کچھ پڑھنے کا، محنت بھی تو ہو نا. نہیں کرایہ پہ بلا لیا اور ان کو جی پیسے بھی دے دیں گے، اور جی ختم کرایا ہے آیت کریمہ شریف کا ماشاءاللہ جی. تو اب جناب حضرت یونس علیہ السلام، بعض علماء کہتے ہیں کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ، اور ملائکہ نے عرض کیا کہ رب کریم آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اس آواز کا، یہ میرا عبد حضرت یونس ہے مچھلی کے پیٹ میں. اب سب ملائکہ نے بھی اللہ سے درخواست کی کہ مولا رحم کر. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا فلتقمہ الحوت، مچھلی کو حکم دیا کہ نکل، بس نکل دو، بس وقت پورا ہو گیا. تو مچھلی کو حکم دیا گیا اسے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ، اور وہی اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی. اور اس کے ساتھ یہ فائدہ ہو گیا کیونکہ حضرت تو جب مچھلی کے پیڑ سے نکلے ایسے تھے نا جیسے بچہ آج ماں کے پیڑ سے نکلا ہو، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کدو کی بیل جو تھی وہ فوراً وہاں پیدا کر دی، اور کدو کی بیل میں خدا کی شان یہ اثر ہے کہ وہاں مکھی نہیں بیٹھتی. ہر درخت پہ ہر بیل پہ مکھیاں بیٹھیں گی لیکن کدو پہ نہیں بیٹھیں گی. اسی لیے کدو جو ہے کچا بھی کھا لیں یا پکا بھی کھا لیں اتنی محبوب چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چیز. اللہ نے یونس علیہ السلام کی رضا کا بھی، اور جنگل سے ہرنی آ گیا آپ کو دودھ پلا لے اور آپ جناب کدو کھا لے. ایک دن کدو کی اس بیل کو ذرا کیڑا لگا تو سوکھنے لگی، تو حضرت یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور رونے لگے کہ اللہ میاں یہی تو ایک سایہ تھا جو پھوئی بنا کے میں بیٹھا تھا، یہ بھی سوکھ رہی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا اس بیل کا تو تمہیں خیال آ گیا، بستی والوں کو جو آپ چھوڑ کے آ گیا ان کا خیال نہیں آیا، آپ کو اس بیل کے سوکھنے کا تو بڑا خیال آ رہا ہے لیکن آپ تو بستی والوں کو برباد کر کے آ گئے تھے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام جب چلے تو بستی والوں کو جب عذاب کے علامات نظر آئے تو یہ پہلی بستی ہے کہ جس پر پھر اللہ نے ان کی توبہ، وہ بچوں کو لے کر جانوروں کو لے کر جناب انہوں نے ایسا کیا کہ ساری اولادوں کو لے کے باہر نکل آئے، بچوں کو الگ چھوڑ دیا، ماؤں کو الگ بٹھا دیا، جانوروں کو الگ باندھ دیا اور بچوں کو الگ باندھ دیا. جوں جوں دھوپ پڑے اور بچے روئیں جانور روئیں چیخیں اللہ کی رحمت آ.